دوهم تسلی دسی ورکی چې نبی علی السلام ته خو نو پر دغه خبره باندې غم پېښ دی الله تعالی په پای کې چې غم یې ام کو غم ته ولیکه چې ودانو هدایت ته نه راځي نه دی راځي مشت دی چې تاسو ته مو وخی زم مو خدای دې دوه ژخ ور لړونیک الله دې دوه ژخ ور لړونی دی په جستا خو ولي بجیر چې د ایمان ول نه راوړي نو تسلی څو قسمه سو مل خرید وخت قسمه ازاله د خوف هم ځنی کی چې بیره مزنی کو د ازار مې بیره چې دا برز ازار اخلم او دوهمه کوم ازاله کی د حزن چې غم هم په کوشته په د غم جن چې ایمان د خارکې نو سپنه سی خارکې ولي خارکې دیگر سره جن په نصیب کیر او اوس شنو ترجمه ته ګوري تست معلوم وسوله چې مشرکان هغه اول چې ودا ته تخفیف ورکاوه چې زموږ خدایان چې شویوي د دغه ازاله کی الا پاک دش فرمای الیس ایا ندی الله الا پاک بکافن کفایت کوونکی او بسنده عبده د خپل خاص بنده ای د خپل خاص بنده چې مراد محمد علی السلام بی ای الله تعالی د د فار کفایت کوونکی ندی چې د خلکو د ضرر څخه خپل نه به وساتي خو استفهام چې وکي دا مثبت تقریر دی معنا بالکل وجه ندی کافینو ګوری استفهام گایګه انکاری جواب یې یا راوځي گایګه تقریری جواب یې هو راوځي دا تقریری استفهام دی الیس ایا ندی الله الا فک بکاف کفایت کوونکی عبده د پاره د خپل بنده چې محمد د ضرر څخه د دی یعنی بالکل کافی دی ار څوک پوجي پویش و یخوفون علاوه دی به روی کتا بالذین فاغ معبودان سر من دونی هیچ ما سوا د الله څخه چې د الله سما سوا د خپل ځان ته معبودان غوره کړي دي پره خونه د مشرکان کله یوه ډله وه خو څوک دی وشي عبادت کې څوک د بل څوک د بل د خدای د رب د مخلوق دی او د خدای د رب د معبودان یې ځان ته جوړ کړي د مشرکان در یادو نو خجف بالذین تعبیر وکړي دی بې ری ته بالذین په هغه معبودان من دون هیچ ما سوا د الله څخه دي په هغو دي بې ری عبیرول خو اوس ما درته وویله چې برر په لیونۍ به دي کوم که یوه فلاموش پر هغو بغاره وکړ چې ویښ وایوه تاسی لغته به درکی چې برای با دی جماع کار نکی شه ترجیه زای پورو خواه علا پاک دوله چیستا کافی دی علا پاک منا بس که دی دی چی تابیری دا پلتو خبره دی نو اوس دی تابیری پا دا غشانو سر ولی دا جی اصل اساسی علا بیانی وای و من هر هغه سوک یوغ دلیل چه گمرایه که الله علا پاک چه علا سوک گمرایه که فما لهو من هاد فما نست له اغلر من هاجن اذ هدايت كونكي ومن او هرها غسوك يهدي چ هدايت ورتوكي الله الا فك فما نست له اغلر من مغديل گمرا كونكي اصل خبر دا غسل چ الله پاک سوك گمرا كي لاري چ نسرا وستاي چ الله چا ته هدايت كي لاري چ را وستي دلاري فري و الا نس چ ارس زور ظلم پر وكي قانون دا غرقم دي نو چې دا رقم قانون شو او هغه خبر ام دی منی چې الله تر ټولو زورور دی د خپل بنده کافی دی پر هغه سربیره تا په کمزوري بیری برای زموږ خدایان به دي وشوي خو اصلي خبر هغه ده چې الله د کافی دی بس دی نو څنګه مشوي وي پر هغه سربیره بیا هم د خبرې لاس نه اخلي بیا وایي لیونۍ به دي کې په لغته به دي ووي فلانۍ به ووي که دا به ووي نو الله وایي قانون دغه دی چې څوک چې په ازل کې ما ګمرا لیکلی دی هغه ته پر لار نه سي راوستی دی د هغې خبرې څه نه سي اړولی په دغه هم درته قانې دي چې الله تر ټولو زورور دی مګر پر هغه سره بیاره بیا وایي زموږ د شرکي خدایانو څخه لیرې ګرځه دا به دې وشوی وي او چې الله چا ته هدایت وکړي بیا څوک ګمراه کوی نه شي په د آیات په پای کې بیا الله فرمایي الیس ایا ندی الله الا فاک بعزیز غالب و برلاسی پر ارچا ذی انتقام ذی خاوین انتقام دکه سات اخیستلو الله د چا څخه انتقام نه شي اخیستی نو داستا خدای څوک دی چې راځي محمد علیه السلام شوی ویلی و نه کوي خو الله عزیز دی برلاسې دی خاوند کسات شول دی او الله پاک کافی دی د عبد لپاره د بنده لپاره د خپل حتی الله تعالی د ارچا کافی دی نو دغه سی بنده لکه محمد علیه السلام د دې خو بیخی کافی دی نو دا د دې جهالت تل ته بیان کی چې دی گمراه دی هغه خبر امانی چې الله کافی دی دغه خبر امانی چې الله عزیز دی ز انتقام دی نو چې دا ګرده د الله تعالی صفتونه دي نو بیا ته څنګه دی په بچلو بوتانو سره بیره یې الیس ایا ندی ګوره دا خبره مغه سوه لکه الیس الله بکافن عبده په سر کې مغه خبره وکړه په پای کې بیا وکړه چې الیس ایا ندی الله الله پاک بعزیز غالب و برلاسی ذی خاوند انتقام د کسات اخیستل یعنی بالکل د شک دی د استفهام تقریری دی یعنی هو الا دا صفتونه هم لري وستا خبره په بیانې چالا پاک وای دغه خبرې چالا کفایت کوونکې دي دغه خبري چې الله پر هر چا برلاسي او انتقام والا دی، دغه د مشرک امنه کله ته پښتنه ځنی وکړه ول کته واکه مودي چې مشرک منی الله ته پښتنه وکړه ودته ورته د اټم ځکه د لوی لوی اسمانونو دا چا پیدا کړی دی د خپل درد نه درته وایي چې برای دا غز مثبت پیدا کړی دی نه درته وایي چې دا د لمر سپوږمۍ پیدا کړی دی نه درته وایي چې دا د غوایي پیدا کړی دی او پیدا کړی دی د څه په ګوتل وړو چې الله پیدا کړی دی دا مشرکان چې مشرکانو ملاقات دی وزای ته به پامې دی مشرکین په خلق کې د جواهر نه و یعنی دغه سئت یو مشرک نو دغه نه پاگل چې ویلی وای چې د اسمان مزکه د ازما بت پیدا کړی دی ولی خدای پویدی چې د ازما بت خوش دی په خو د غره ډبر او خمار اور دلته مو تراش سوار میکړ ځین می جوړ کړ اسمان خود دې د مخلاو دوی ټول په جکانه و چې د ګرد دنیا الله پیدا کړی دی چورتوی دی چې ته چا پیدا کړی ویل چې زه ام الله پیدا کړی نو مشرک په چی شو مشرک به دغه و چې عبادت د الله سما سی او بل چا ته کاوه هغه یې والله تعالی ته داسې واسطه کوله چې ویل زما عبادت ورسوي و خدای پاک ته خو دغه ځای د مشرکو نو الله دغسې وایي برای ګوره د مشرکه پوښتنه وکړه ورته مځکه اسمانونه چا پیدا کړي دي دی منی وایي خدای پیدا کړي نو دا څونه عزیز قدرت دی دا څونه عظیم قدرت دی چې دا دونه غټ غټ مخلوقات یې پیدا کړي آنو چې دغه قدرت یو څوک لري چې دا لوی لوی اجسام یې پیدا کړي دي دا خبره به خپله منې چې عزیز انتقام دی دا خبره به خپله منې چې الله کافي دی نو خو هغه دې مشرکې هم ګواکې منې چې داسې ملاقات دی ته په علمان پوهېدلی چې یعنې دا خبره ملزوم ده چې خلق د جواهرو چې څوک کوي هغه پر هر چا غښتلي هم دي خلق د جواهرو دا مځکه د غټ اسمانونه یادوم هغه تر ټولو برلاسي دي نو دا خبره چې مشرک مني خو دا بله به خامخا ورسره مني چې الله پاک عزیز دی غالبه دی پر هر چا باندې داسې الله وایي ولا ان سالت کچیر ته پښتنه وکي هم د دې څه چورته من چا خلق پیدا کړی یا سماوات د اسمانونه ګوره جمع را والارض او دا ټول مزکه لخمخه ته د الله خبر ته ګوره لخمخه یقولون دې درته وای چې الله الله پیدا کړی نو خدای ملزم سو دا خبر ملزم چې دی ومني لازم یې خمخه منی لازم یې کوم خبر اسو هغه د شنو الله تعالی پر ټول مخلوقات بر لاس وي او خدای نور ټول مخلوقات په مزکه په اسمانو کیږي الله دغه ټوله چې پیدا کړ نو خدای ګرځ د الله تعالی مخلوق سول الله تعالی ته عاجز شو قل نو اوس په نبی علی السلام تعالی پاک خبر ورشي وای چې د اسمانو د مزکه خلق پر الله پاک دی په خپل کانی دی چې هغه کوي نو تو وای ورته افرایتم ایا فرایتم نو تسمعته بیان وکي ما د اوغو خدایانو تدعون چې تاسو را بولی من دون الله ما سوا د الله څخه دا تاسو چې د الله څخه ما سوا را بولی ما ته کوم بغار پر وکړل یو پلا می راوننګاوه په خدای چې په لیونی دي کوم نو تور تور ته د دې بیان ته ما ته وکړ ان اراده کچیر اراده وکنیه و مات الله علی پاک بغتور په یو ضرر هل ایا هن دغه ستاسې باکل خدایان کاشفاتو استکونکي دي غدور رهی د ضرر د الله ور او پښتنه خزیه وکړه چې ورته ته چې مزه کوه اسمانونه چا پیدا کړی دی جواب دی چې الله پیدا کړی یا برای چې دا خبر ومنه وس نو ورته ورته نو که الله پاک ما ته ضرر ورسې دا ستاسې خدایان به دا پکې راځي د هندې سوړې چې هو ولي خو برلاسي څوک خو الله برلاسي څوک خپل په اسمانو د مزکه الله کړی دی نو خدای واکه څوک نه دی اوس دغه پښتنه ور پیښ کوړه که الله ما ته توان رسول وغړي دا به تم به راځي وګرځي دا یو او اراده یادی یا الله پاک اراده وکنی و ماته برحمت فرحمت الله ماته برحمت اراده وک هل ایا هن ثغبا کل خدایان ممسکات و گرزون کی و بندون کی دی رحمت هی در رحمت الله ده الله رحمت را څه گرزه ولایسی نو دغه دی پښتنه باراز نیو کی چورتا ک الله تعالی ماته zarar رسول و غاړي دی گرزه وایسی دی بخپل سر و شوی چی پوږ خپل الله نه جوړ ورن خو خلق د اسمانو د مزکو الله کړی دی کورتوی چې الله ما ته رحمت راکړي دا د الله رحمت بر اساس وګرځي دی بخپل وای چې یا وږي خود را الله نه جوړ ور کده اسم الله قاری وس په دې دل شفو یا دل دا مشرکانو ته اول هغه پښتنه ځنی وکړي چې د الله په خالقیت قانی سو چې مزکو اسمانونو الله پیدا کړی یعنی د الله په عظیم قدرت قانی سو چې در الله تعالی ور عظیم قدرت ګر سره نسته بارنو دا خبره پر راپورته چې نو ته څنګه ستاسو بوتانو مالی ونه کې چبارا واو بجی شوی ودا ما نسی شوی ولی الاز ما کافی دی دغه سوکس ما کافی دی چې هغه دمز کو اسمانو نه پیدا کیږي ترجمه زبیر تر وایم قل نو تور تو وای ای محمد ورته ایا فرایتم نو تسمع تبیان وکي ما د اغشیا تدعون چې تشرا بولی من دون الله ما سوا د الله سدو غوشیانو بیان ما ته وکي دس بیان چې ان اراده کچیر اراده وکي نیه و ما ته الله علا پاک بغدور فزرر رسول هل آیا هن دوی یعنی دغه من دون الله معبودان چې دوی کاشفات و زائلون کی دی غدور رهی د زرر د الله او اراده یا که اراده وکي نیه و ما ته د الله پاک برحمة فرحمت سرا هل ايا هن دغبو تان دابا كل دا لا سماسيا دي ممسكات تككوون كيجي منعكوون كيجي رحمتي دا رحمت الله ورتانو اغا كار كوالي سكا دغك ولا سكونا يولا نسكا ولي قل حسبي الله نخد دي جواب دا غزا كمان بيا بسورة نمرز رويلي چي يانو نيسي گرزا ولي پر خداي خونونو جي زور ور نبارا ورتوائج ورتا حسبي يكا فزما الله الله دينو ما تخال لا كفايات رفكي که څو خوکه ماته دای دای کې بوتان بجی وشوي ادا پلانې بجی وشوي پلانې بجی وشوي خو لازم ما کاپی دین حسبیه کاپی زما الله الله دې دغه صورت و علیه نو پر دغه الله عز وجل يتوکل وتوکل کی المتوکلون توکل کوون کی چې څوک غواړي چې توکل وکړي معنا د زړه اعتماد وکړي پر یو چا باندې نو پر الله جا توکل کوي توکل پر الله شدی نو نبی علیه السلام ته الله پاک هدایت وکړي چې د دې په جواب کې دغه ورته وایي چې زموږ د خدایانو بد مه بیانوه د ارګړې توحید توحید نارې مره باندې وهه د شرک د ابطال نارې مره باندې وهه ولا چې وجو شوی وي ورته وایي ورته زما توکل پر الله دی لاس ما زاد په هر څو چې مې شوی وي په و مې شوی وي پروا نه لري نو حسبي الله ورته چې حسبي الله کافي مې دی الله او پر دغه الله یې توکل او توکل کوي المتوکلون توکل کوونکي توکل د زړه اعتماد دی چې باور او تکیه پر دی چې الله پاک ته زما عمل یې فشې ورته وایي چې قلت ورته دا نو هغه اخرنۍ دعوت دی اخرنۍ دعوت دا دی چې یعنې په دلایلو خو نو خبره ده نه منې پر هغه سربېره دغه د دلایل تېر سوله چې په ده دې اقرار وکړي چې خلق د اسمانو او د مځکو الله کړی دي او بیا دېم په دا باطل خدای بېرۍ نو چورتا ده زه د دغسې چا په حفاظت کې یم د دغسې چا په کفالت کې یم چې هغه مځکو اسمانونه پیدا کړي دي هغه زما کاپي دي توکل مې پر هغه دي ته ما په دغه بېرۍ نو په پای کې دغه ورته وایي چې نو سړی کېږي خو نه ورته نو کوه نو کوه قلت ورته وایه چې یا قومي از ما قومه اعملوا تسع عمل کوي على مكانتكم پر خپل ځای ته بس پر دغه خپل رقم پر خپل ځای کښېنه دغه عمل کوه چې دا کوي لکه خلک پښتو کې کیسه کوي د مریض د پښتو جوړه دغه ده چې ولچش خورې چې هغه باره یو څه ورته ویلې د باره هغه بده خبر کړه چې پلانه یې شي خورمه دی خو کوڼ ونې اورېدی برحال د هغه ته دوام ورکړه سیس پلار چې مرحوم چې مړ کېدی مې دغه خوړله پلار مرحوم چې مړ کېدی مې دغه خوړله نو دغه صورت وایي چې بده خوره یې دغه شرک کوي دغه بوتانو ته سجدې کوي بس کوه نو قل ورته وایه چې یا قومي از ما قومه اعملوا تسع عمل کوي على مكانتكم پر خپل ځای باندې بس دغه کار کوي اني عامل اینی به شک از زه هم عاملون عمل کوم که من ولا قدر واره چته پر دا با چل خوا دوغه نه ټینګ استرګی دا رکی نیو یی پر دا غره کم یی ته یی او تو خو جز ما سره چې کې شم لا سابوز ما په کور کړی داز ما پر کوم منځ کولې داز ما پېښې کولې نو چته پر دا خپل جهالت دونه ټینګ زه ولې نه درواړ اینی به شک از هم عاملون عمل کوم که فسوف تعلمون فسوف جردی تعلمون چې تاسو به هم پوسی من هک پر کار خو کوه پر دغه رقم ټینګ سه چې دا وسونه را اوړي زه به خپل کوم تخپل کوه نتیجه به معلومه سي جر دي فسو په جر دي تعلمون چې تاسو په پوسی په کومه خبره په پوسی دا په سينو بیان ګوره ته تعلمون او د منتر ما بین د آیات پر د اثر لا ور لیکري دي چې نه مضمون دلته مدره و د تعلمون مفعول دا په سي دي چې راځي په سي جر دي تاسو په پوسی په کوم خبره من چې څوک دی هغه یاتی چې راځي هی واغته عذاب داسې عذاب یخزی چې رسوا به کې دی په دې خبره به تاسو پوسی چې هغه سړی نو وس څوک دی چې عذاب ورته راځي ته یې کزه عذاب ته به منتظر شو که پر تا رالی نو باره خو عملي جاده ولیده چې پر باطله که پر ما رالی نو عملي دي ولیده چې زه پر باطله یم نو دغسې ورته ورته به پوسی من چې هغه څوک دی یاتی چې راځي هی و ده ته عذاب داسې عذاب یخزی چې رسوا کې دی ويحل او رانازل سي عليه برده عذاب دس عذاب مقيم چاغه هميشنه عذاب نو معنا دغه خبرته به منتظر

چې دوی پر هدایت سي پر حق لارې سي د دغه قرآن څخه چې د الله پاک ما پر تا نازل کړی دي د دې په احکامو عمل وکړي فلنفسه نو د پاره د ځان ته د دې د ګټې ته د دې ومن او هر هغه څوک ضل چې دوی ګمراه شي برای ته د ده دپسې علاقه نیمنې قرآن فانما بېشکه یغدلو دی ګمراه کېږي علیها پر ضرر د ده خپل ځان خپل ځان ته تاوان رسي تاوان یې د ده دی نو که ته نو تاوان یې ولې د ده دی نو خو د نبي علیه السلام دعوت ګوان ناکامه شو چې نبي علیه السلام دغو نه دعوت وچلوه او خلکو ایمان را نه وړي الله وایي وما انت علیهم بوکیل وما انت تخنی علیهم پردی بوکیل مقرر تو خو به ما پردی مقرر کړی نه چې کدی ایمان پرانه وړي تا علاقه پرېشت به خبره کدی سپویږي تو خو د دې د پاره مقرر چې د قران چې څنګه الله وای بیان هغه رقم ورته وکړه هغه زمواري خو تا وکړل هغه خو دې پاره کړه هغه بیان خو دې وکړي نور خو د دې د پاره الله ته نه مسلط کړی چې په دې ارې وبنو ته خدای منې ایمان به پراوړي کته نو چې د دې د پاره مسلط نه دی په دې مړي وځي کول بابا دا جنگ د چشت پاره شو د خو جنگ دغه د پاره چې په خلکو په زور ایمان راوړي د خبره غلطه ده جنگ د دې د پاره نه چې موږ په خلکو په زور ایمان راوړو جنگ د دې د پاره چې هغه کس ما په مخ کې مدریږ چې زه دعوت کوم بیان کوم زما په خله لاس مرانی سه اوس خو کوپار موږ دغه ته نه پرېږدي نبی علیه السلام دغه ته نه پرېښاو خو نبی علیه الصلوات والسلام ته نورې ګرد باندې کول خو دغه بیا اخیری باندې ورته کول بهر لو بجې شوي وي موږ کفر وجره ولا چې وو دې شوی خو دغه خبره ده نو جهاد چې کیږي چې نبی علیه السلام جهاد کاوه د دې لپاره جهاد هیڅ کله نه کیږي چې په زور ایمان په چا راوړي د زور ایمان کله قبول خو نه دی قبول خو هغه دی الله پاک و چاته وای چې که ایمان راوړي ایمان راوړه که کافر کیږي کافر سم ګرو دا نه مانه چې کفر جائز دی جائز نه دی د دوزخ مستحق یې کوم خو کې کې په خپل ذات باندې کفر وسومي به از ما مخبره نيسه یو هغه مسلمان دی چې کافر سي هغه ته جواز نور کی چې هغه از د وخت په دې کافر هغه ته جواز ورکړي چې خپل کوپر کوه مونږ رو د سې جواز نه چې معنا په آخرت کې جائز دي د ژخت نه لويږي پر دې دنیا زه کار نه درم دا که جواز لري پر دې دنیا دې زه حفاظت کوم زمس نو زما په خبره کته پوهیږي ملاقاري چې الله وي ما انت تنه ای محمد علیهم پر دې به وکیل مقرر چې به خامخا په دې په زور ایمان راوړي د آیت کریمه دی مال سائل سوال کې بدین خلک سوال کوي هغه دی الله وي ته پر دې مقرر نه دی ویل جنگونه د شیشته پر جهادونه کی مال جهاد دغه د پاره دي چې په خلکو په زور ایمان راوړی سي جهاد دغه د پاره دي چې ما د دعوت مخه علاقه په ما کار ملره بغل ته سره د مخه می چپسه چې زه بیان کوم ما په بیان کار ملره بلکه خلکو ومنې کینو منې دا خو د خلکو کار دي ته خو ما ته وایې چې بیان بنه کې که بیان ما کاو برز القاعده مزه د شلګریم بجم تخپل بیان الا ساده شیطانانو د ګردو خلوازه د چې ارڅه وای څوک څنګه ورته وای که د جن خبره چا کول ته دغه مخ نشونه بر جهاد سره کول کیش نو خلاصه د خبره ده چې په دغه اخیرنی آیات کې چې ان انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق د به وکیل پوری په دې کې د نبی علی صلوات و سلام هغه دوه امه تسجده چا ایزاله د چا ځن کی د هم او د غم ځن کی چې تغم جن کیژم ته کوم پر دی وکیل مقرره چې په زور به ایمان پر راوړي تا خپل وځ په ساتر سوال ده بالکل سرخ روی بالکل په جګو سترګو د علاوه دربار تللې سي چې الله پاک چې تا کوم حکم ماته را کړی او چې تبلیغ خلکو ته کوم ورته وکي دا چې خلکو نه دی منلي علاوه دغه پښتنه ستاسو نه کړی چې پر دی وکیل یې نو حزن او غم په زړه کې اسم کوه فقط هغه د تخویب خبره ده چې دی تابری او خو کې د صدرې دغه بیان یو جوړ ته وکي چې الله ولزه دغه ذات چې ما خلق د اسمانو د مزک کړی او مشرک امني دیم په دې خبره کانی دي نو چې منی پر هغه سر به دې په دې نه ویر چې نبی علی صلوات و سلام دغه چاپه ولکه کې دي چې هغه تر ټولو عزیز دی زین انتقام دی نو نبی علی صلوات و سلام ټول توکل هم پر ما باندې کوا نور څوک مو غاړي چې توکل وکړي پر ما دی کې زه در ټولو عزیز بر لاس يم ته هیڅ څوک وهم ترس کدر اچي هغه مزني احساس و پزړی کې خپل وهم ترس مراول او حزن هم مراول نو دا دوه مزمنه پرس ول چې ازاله د بیری ام وسو ازاله د حزن د غم هم وسو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.